Aruncă-tare cu banii! Să lovești în cap dușmanii! Dă cu teacurtalea mari! Să viseze numai bani, numai bani, numai bani! Am în stânga golărei și la spatele e grei.